مهربانم، زمستان سرد ترین شبهای خود را به نمایش گذاشته. سردی این شبها در کنار خاطرات تو سرد نیست. وقتی آتش به تو هست، وقتی گرمای کلام هست، وقتی می شود در کنار همه گفته های تو عشق را به نوازش رساند. روزگار من در شبه های سر زمستان، در برف هایی که بار میده و می آرد، در قدم هایی که روی برف ها جا مانده، جای قدم های تو هنوز روی برف های همین دیار مانده. سال هاست در راه تو قدم بر می دارم تا بیابم رد قدم های تو را به سمت قلبی که می شود دوستش داشت. شبهای سرد زمستان تکرار می کنم لحظه های مرور با تو بودن را، آینده ای که شاید مالکش ما باشیم و شاید دیگری. در سرمای سرد زمستان روی بخار شیشه هزاران بار دوستت دارم را با انگشتانم حک می‌کنم. در همین سرمای زمستان مرور کن نفس‌های گرمی که به خاطر تو در زیر برف زمستان برای خواستن‌های من تکرار می‌شود. مهربانم، سبدی گل پر از برف زمستان، هنوز در پای این پنجره ها جا خوش کرده. راستی یادت هست عاشق گل یاس بودم؟ راستی یادت هست گلهای شب بوی شب عید را به یاد تو می خریدم؟ هنوز هر عید نوروز، هر بهار از راه رسیده، گلهای یاس و شبوی عشقم را به اتاقم دعوت می کنم. یادت نرود در پشت این زمستان بهاری هست که هنوز چشم انتظار آمدنت مانده. بیا و گلهای یاس شبوی عشق را به قلب در انتظارم هدیه کن. برف به بارم شب روی تاب و تب که نیستی رو لبم، اسم تو باز یخ کرده امشب. میاد و برفاش هر کی که نیست برگرده امشب. آیی به بار برف روی رد پات دل نداره برف. آیی به بار برف روی رد پات دل نداره برف. آی به بار برف روی رد پات دل نداره برف. زمستونه برف و بارونه، آی تو رو جونه، هر کی دوست داری بیا برگرد این روزای سر شبای نومرد بس بیداری. کی این در و توی هر حالت شب به شب واسط باز میذاره، کسی حال ما رو میدونه که پریشونه گم شده داره، آی گم شده داره، آی گم شده داره، آی بباره برف، بباره برف روی رد پات، دل نداره برف، آی بباره برف، بباره برف روی رد پات، دل نداره برف، آی بباره برف، بباره برف روی رد پات، دل نداره برف.